ستا دیدن پوسی دل برا دزر سرا دا دیر آغلم تر سنگر دزر سرا دا دیر آغلم تر سنگر دزر سرا انقلاب دی حسین چی سار بیل شو جواندون دیر دی بی باورا دزر سرا جواندون دیر دی بی باورا دزر سرا چی جوڑا جوڑا یاران بمیلی دلو چی جوڑا جوڑا دا دیر آغلم تر سنگر دزر سرا دا دیر آغلم تر سنگر دزر سرا ستا دیدن پوسی دل برا دزر سرا دا دیر آغلم تر سنگر دزر سرا دا دیر آغلم تر سنگر دزر سرا انقلاب دی حسین چی سار بیل شو جواندون دیر دی بی باورا دزر سرا جواندون دیر دی بی باورا دزر سرا خدای دی مکڑی چی تنائی زبت سکڑام خدای دی مکڑی چی تنائی زبت سکڑام طالب جانا چنیا ورا دزڑ سرا دا دیر آغلم تر سنگر دزڑ سرا دا دیر آغلم تر سنگر دزڑ سرا ستا دیدن پوسی دل برا دزڑ سرا دا دیر آغلم تر سنگر دزڑ سرا دا دیر آغلم تر سنگر دزڑ سرا انقلاب دی حسین چی سار بیل شو جواندون دیر دی بی باورا دزڑ سرا جواندون دیر دی بی باورا دزڑ سرا یوسف مخیا دنڑی در پس پام دی یوسف مخیا دنڑی در پس پام دی رانا ماشی پو نظر دزڑ سرا دا دیر آغلم تر سنگر دزڑ سرا دا دیر آغلم تر سنگر دزڑ سرا ستا دیدن پوسی دل برا دزڑ سرا دا دیر آغلم تر سنگر دزڑ سرا دا دیر آغلم تر سنگر دزڑ سرا انقلاب دی حسین چی سار بیل شو جواندون دیر دی بی باورا دزڑ سرا جواندون دیر دی بی باورا دزڑ سرا باور وکڑا یو سات همستا تر چنگا تر چنگا رات خوگ دیل سرا قدر اخلم تر سنگر دزر سرا ددر اخلم تر سنگر دزر سرا ست دیدن پس دل برا دزر سرا ددر اخلم تر سنگر دزر سرا ددر اخلم تر سنگر دزر سرا انقلاب دے حسنا چی سار بیل شو زوندن دیر دے بی باورا دزر سرا زوندن دیر دے بی باورا دزر سرا انقلاب دے حسنا چی سار بیل شو زوندن دیر دے بی باورا دزر سارا زوندن دیر دے بی باورا دزر سارا زارد و سلماز دیگر دزر سرا ددر اخلم تر سنگر دزر سرا ددر اخلم تر سنگر دزر سرا ست دیدن پس دل برا دزر سرا ددر اخلم تر سنگر دزر سرا ددر اخلم تر سنگر دزر سرا انقلاب دے حسنا چی سار بیل شو زوندن دیر دے بی باورا دزر سرا زوندن دیر دے بی باورا دزر سرا دا خطاب وزیر چطور لکال ونگیام دا خطاب وزیر چطور لکال ونگیام هجران دیرو با اثر دزر سرا دا دیر اخلم تر سنگر دزر سرا ددر اخلم تر سنگر دزر سرا ست دیدن پس دل برا دزر سرا ددر اخلم تر سنگر دزر سرا ددر اخلم تر سنگر دزر سرا انقلاب دے حسنا چی سار بیل شو زوندن دیر دے بی باورا دزر سارا زوندن دیر